Χωρίς παρεξηγήσεις προσωποποίηση όταν σε θέλω στα πόδια του Κομωδίνου πέφτω και βρίσκω το αδέλφι του Βόλου από τότε χαμένο κι κάτω παρατημένο να ακούει όλους τους ήχους να κρυφοκοιτάει, να πεινάει, να παρακαλάει χωρίς να τον ακούω. Ακούω, ακούει, ακούω, ακούει, ακούω.